بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. أيها الناس عباد الله، tukitazama ya hii Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia aslan nabii wake Musa alayhi salatu wassalam, na kadhalika khitabu pia inaenea kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kisha khitabu li jamii al-umma inatuenea sote baada ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye kuendelea kubakia ambayo haijafutwa. Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha nabii wake Musa alayhi salatu wassalam, alimwambia: innani ana Allahu la ilaha illa ana, hakika si vinginevyo, mimi ndime Allah, mimi ndimi Allah ambaye hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki asiyekuwa mimi. Nani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni, basi niabudu mimi. Al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala katika maneno haya akaweka neno lake akisherehesha fa'budni, ay wala ta'budu ghairi, niabudu mimi peke yangu na usimwabudu yeyote asiyekuwa mimi. Wa aqimis salata li dhikri, na usimamishe swala kwa kunitaja mimi, kwa kunikumbuka mimi. Wa aqimi salata lidhikri, na usimamishe swala kwa kunikumbuka mimi. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala kamwamrisha nabii wake Musa alayhi salam at-tauhidu awalan, na ikhlasu al-ibadati lillah au ikhlasu al-a'mali kulliha lillahi azza wa jal, kutakasa matendo yote yawe ni kwa ajili ya Allah. Lakini hakuishia hapo, akamwamrisha katika amalul jawarih, na miongoni mwayo wa adhamuha akamwambia: wa aqimi salata lidhikri, na usimamishe swala kwa kunitaja mimi. Baada ya kuamrisha ibada hizi ambazo mwanadamu atakiwa amdumu nazo, ni amalul qalbiyya kadhalika amalul jawarih albadaniyya adh-dhahira, zote hizo zisimamishe. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia afanye maandalizi na isti'dad, akamwambia inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, hakika kiyama ni chenye kuja, siku ya kiyama itafika na kuridhia mimi kuificha. Akadu ukhfiha, mimi nakaribia kuificha. Baadhi ya mufasirina wakatafsiri akadu ukhfiha ayu ukhfiha, nimeificha kwa ujumla, watu hawajui ni lini kiyama, kama ilivyokuja katika aya nyinginezo. Lakini wengi katika mufasirun waliposema akadu ukhfiha, ay akadu ukhfiha min nafsi fama baluka fil makhluqat, na kurudia kuificha kiyama itafika lini kwa nafsi yangu, karibia hata mimi niifiche isifike, karibia hata kwa nafsi yangu niifiche itafika lini. Sasa vipi kwa wengineo, watajua kiyama ni lini? Bwana, haiwezekani. Lakini baada ya kumbainisha hili Allah ya kwamba kiyama ni chenye kuja, hakuna shaka na watu hawatakiwi kuwa na mashaka ya saa ni lini, alikuja mtu mmoja anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, mata saa, ewe mjumbe wa Allah, kiyama kitafika lini? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia ma a'dadta laha, umekiandalia nini kiyama? Katika nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anataja, walipouliza kuhusiana habari za kiyama, Allah anaeleza kwamba jambo hilo liko kwake, bali katika aya Allah akasema thaqulat fis samawati wal ardhi, jambo hilo pia limekuwa ni zito kwa viumbe wa mbinguni na ardhini, wote wanajiuliza kiyama ni lini. La yatikum illa baghta, hakitakuja isipokuwa kitakuja ghafla. Allah subhanahu wa ta'ala katika mtiririko aya hizi na akamthibitisha nabii wake kadhalika nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na vivyo hivyo waumini wote wawe na utulivu katika imani hizi na matendo haya. Mwisho Allah subhanahu wa ta'ala katika mtiririko aya hizi akamwambia fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda, asije sasa akakuzuilia juu ya imani hiyo, ukafanya ukashindwa kuamini ya kwamba kuna kiyama, na ukashindwa kufanya maandalizi katika ibada zako na utulivu wako na khairati zako zikakushinda. Akakuzuia nani? Man la yu'minu biha yula biha amini kiyama, wattaba'a hawahu, na yule anayefuata matamanio ya nafsi yake, asija akakughuri akakushawishi na wewe ukapondoka katika imani hiyo, fatarda ay fatahlika, ukaja kuangamia. Katika mtiriko aya hizi zote tumekusudia katika hutuba hii kuhimiza juu ya sehemu ya aya hizi ambayo ndio hii, na katika aya hii ya mwisho tunaitaja Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha ndani yake mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni adamu tibai lhawa, na jambo la pili adamu istijabati li ahli lahwa, watu wasiyafuate matamanio ya nafsi zao, kisha watu wasiwafuate wale watu wa matamanio ya nafsi zao, hata kama haki iko wazi na imadhihiri kwa viwango vyake. Anaweza mtu akatolewa katika njia ya sawa kwa sababu ya kufuata matamanio ya nafsi yake, au kwa sababu ya kuwatii watu wanaofuata matamanio ya nafsi zao. Ayuha nasu ibadallahi, fa inna lilahwai atharun sayya, hakika matamanio ya nafsi yana athari mbaya, na kufuata matamanio ya nafsi huwa sayru waraa kulla ma tashtahi nafsi, ni kutembea nyuma ya kila ambacho nafsi inatamani na ikataka, na wewe ukawa unatembea nyuma ya kitu hicho, wala tubali na wala haujali, wala yahjuzuka an dhalik, na wala alikuzuii juu ya hilo, kumcha Allah, wala si kumwogopa Allah, wala si woga. Hakadha fassara al-Imam Qatada rahmatullahi ta'ala alayhi. Ndipo alivyotafsiri Imam Qatada, yeyote ambaye ametii matamanio ya nafsi yake ni yule anayetembea nyuma ya matamanio ya nafsi yake. Idha shtahat nafsuhu shay'an, ikitamani nafsi yake kitu basi atakiendea atao. Wa idha shtaha nafsuhu wa idha shtahat nafsuhu amran, na ikitamani nafsi yake jambo lolote ataa, ataitii nafsi yake, wala yubali wala hajali. Huyo ndiye anayetii nafsi yake na ndiye anayefanya matamanio nafsi yake kuwa ndiye mwabudiwa wake. Ndugu zangu, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, matamanio ya nafsi ni kitu kibaya sana na yana athari mbaya, na kwa sababu tumeumbwa nafsi zetu zinaweza kuzongwa kwa namna moja au nyingine, zikaingia katika matamanio hayo au zikatii matamanio hayo. Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha katika aya nyingi sana ndani ya Qur'an, na akabainisha athari za kufuata matamanio ya nafsi, na ni nyingi mno, tutataja baadhi insha Allah. Famani athari ittiba'i al-ahwa, miongoni mwa madhara ya kufuata matamanio ya nafsi ni adamu listijabati lilhaqi walau istama'ta ilayhi, ni kutoiitikia haqi hata kama umeisikiliza na umeisikia. Ukichakuwa umetanguliza nafsi yako ndio inakuongoza, matamanio ya nafsi yako ndio yanakuongoza, hautoitikia haqi na hautoifuata haqi hata kama umeiona. يقول الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أنما يتبعون أهواهم. إكيو مويتا نوم والإنجانية نوم والكازة نحقي قوازي لكن هو نحجة هو نبراهين إلا هو يندي كني حقي ولا هو يفاتي حقي سيبن جنازو ولا هو جاروغو بالي مذارا يوني قوام بوانتين ونفوتا متمنيون سيزاو. Kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anayetaka haki, falhadhar kulla alhadhar, ni tahadhari anatakiwa ichukue tena ya kweli kwa kutoyatii matamanio ya nafsi yake. Wa min athari ittiba'i alahwa, na miongoni mwa madhara ya kufuata matamanio ya nafsi ni al-i'tida'u 'ala alhaqqi wa ahlihi, ni kuvuka mipaka na kufanya dhulma na kuvuka mipaka na ugomvi na mambo mfano wa hayo juu ya haki na juu ya watu wa haki. Mtu akisha kuwa anatii matamanio ya nafsi yake, haki iko wazi, lakini atakuwa na uadui juu ya haki na juu ya watu wa haki. Yakulu Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: afakullama jaakum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. Je, ndo kila alipokujiani nabii na kila ambacho hakiendani na matamanio ya nafsi yake au matamanio ya nafsi zenu? Afakullama jaakum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, mnakuwa na kiburi, mnakuwa na jeuri, na baada ya kuwa na jeuri kwa haki, fafariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun, kuna kundi la watu wa haki mwakadhibisha katika manabii na wengine mmefika hatua kabisa ya kuwaua. Si kwamba unachokisema sio haki, la, bali matamanio ya nafsi yameshashika hatamu, anampinga mtu wa haki, bali anatamani, anafanya njama za kuitoa roho yake, na wamewaua manabii wa Allah kwa mujibu wa aya hii na nyinginezo nyingi. Vipo vifo vya manabii wa Allah waliouawa kwa sababu wamekwenda kinyume na matamanio ya nafsi za Wayahudi na Nasara. Ayuha nasu ibadallah, ikiwa matamanio ya nafsi yanaweza kumpelekea mtu kumua binadamu tena anamlingania kwenye haki, akamfanyia uadui mpaka akamuua, unafikiria nini kwa maneno? Unafikiria nini kwa njama? Unafikiria nini kwa vitimbi? hayo ni mambo ya kawaida kwa mtu wa sunna anayetaka haki na kushikamana na haki. Ayuha nasu ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ilamu anna lahawa tu'mi al-absar, tambueni ya kwamba matamanio ya nafsi pia yanapofua macho. Binadamu anakuwa haoni, unamwona na macho lakini haoni. Macho yaliyobakia anaona magari ya simgonge, macho yaliyobakia anaona pesa ya hesabu ni 10,000 na 5,000, lakini haoni khairi wala haki, wala hatofautishi kati ya khairi na haki, kati ya haki na batil, wala kati ya khairi na shari, kati ya watu wa haki na watu wa batil, kwa sababu ameshayatii matamanio ya nafsi yake. Na haya mambo mengi ndani ya Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea haya. Miongoni mwa hayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, faraita man ittakhadha ilahu hawahu, je, umemwona yule ambaye ameabudu matamanio ya nafsi yake? Wa amallahu Allahu ala ilmin, na Allah akampoteza juu ya elimu yake aliyonayo. Wa ma'al asafi, tambueni kwa mujibu wa aya hii, kad yadhurru rajulu bihawahu wa huwa alimun, anaweza akapotea mtu kwa matamanio ya nafsi ili hali anajua, bali ni mwanachuoni mkubwa. Allah anaweza akampa mtihani mja huyu akapotea kwa sababu ya kutii matamanio ya nafsi yake. Inshinta fakra hadhi alaya qiraata tadabburan, usome aya hii usomaji wa kuzingatia. Allah anasema wa wallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'di Allah afala tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada kwa mtu alikuwa na elimu lakini akatima tamanio ya nafsi yake, mambo yamebadilika. Allah subhanahu wa ta'ala ameziba masikio yake, Allah subhanahu wa ta'ala ameupondoa moyo wake, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka vifuniko kwenye macho yake, haoni, yuko katika mazingira namna hiyo. Faman yahdihi min ba'di Allah, unadhani atamuongoza nani baada ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna wa kumuongoza baada ya Allah. Afala tadhakkarun, janini hamkumbuki, hamzingatii, hamuelewi ya kwamba hii ni haki tuifuate na hii ni batili tuiache? Aya hii inatuonyesha kwamba mtu anaweza akapotea ili hali ana elimu kubwa na ni mtu mashuhuri, lakini kilicho ndani ya nafsi yake ni kutii matamanio ya nafsi, si kuitii haki wala kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake. Kadhalika mfano aya hii ni aya suratul A'raf al-ma'rufa, yaqulu Allahu 'azza wa jalla, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. الله سبحانه وتعالى انا سامع وسمع يا محمد واسملي واتواك وإلوه وابي خباري زيولة منتو لكوا نايري مكوبة كوا نمانا وشوري تولي مبا آية زيتو تولي مبباشا كتابو أكاوة كتك معرفة أكاوة كتك إبادة أكاوة كتك خيري فانسلخ منها أكاوة مجنفوة akawa amejiangua kwenye hizo aya za Allah. Watbaahu shaytan, shaytan akamfuata, shaytan akamfuata, fakana min alghawin, akawa ni miongoni mwa watu waliopotea. Allah anasema walau shi'na la rafa'nahu biha, tungetaka sisi, Allah anasema tungemnyanyua kwa elimu aliyokuwa nayo, kwa hizo aya na kitabu tungemnyanyua akawa na manzila, akawa ni mtu wa khairi, akawa ni mtu wa kuigwa. Lakini kilichoshindikana au kilichozuia, walakinahu akhlada ila al-ardh wattaba'a ashahid, lakini yeye alijikita ardhini na akatima tamanio nafsi yake. Bas, baada ya kutima tamanio nafsi yake mambo yakawa yameharibika, zile aya zimfai, zile hadithi zimfai, visa na visoma ndani ya kitabu zimfai, anaziona ibada azimfai, walakinahu akhlada ila al-ardh wattaba hawah. Allah anasema famathaluhu kamathali al-kalbi, mwisho wake sasa koni kama mbweha, kama mbwa. Mfano mbaya Allah anaupiga ndani ya Qur'an. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ana maelezo marefu sana kisherehesha aya hii, na akitaja mifano mibaya ya mbwa. Mfano wake ni kama mfano wa mbwa. Mbwa ni yule ambaye anakimbia kwenye mizoga. Mbwa ni yule ambaye hata ukirusha jiwe anarukia na kimbilia. Mbwa ni yule ambaye atambwekea hata si uzika. Mbwa ni yule ambaye anakuwa kadhaa wa kadhaa. Famathaluhu kamathali alqalbi in tahmil alayhi yalhath, ukimpa mzigo mbwa anahema, anatoa ulimi nje. Au tatrukuhu yalhath, au mwacha amekaa anahema. Ndivyo namna hii mtu ambaye alikuwa na ilmu akatoka daraja ya juu, Allah alivyotaja daraja wanazopewa watu wenye elimu juu ya waumini wengine, huyu kashuka kutoka daraja ya watu wenye elimu, bali katika daraja ya watu wa kawaida akashuka mpaka akafika daraja ya mbwa, ili hali alikuwa ni mtu alim. Unadhani jambo dogo? La, madhara si mengine, ni madhara ya kufuata matamanio ya nafsi, ili hali haki mtu analiona, ili hali kitabu kiko mbele yake, ili hali sunna ziko mbele yake. Wa min athar wa afat ittiba'i al-hawa ayuha an-nas, na miongoni mwa athari na maafa ya kufuata matamanio ya nafsi, ni waja wa Allah, ni adh-dhulm wal-jawr wal-baghy, ni kufanya dhulma, ni kufanya jeuri, ni kufanya uadui. Haya ni miongoni mwa madhara yanayosababishwa na matamanio ya nafsi au mtu kufuata matamanio ya nafsi. Yaqul Allah azza wa jalla, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى ان الذين يضلون عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله حقيقة wale ambao wanapotoka katika njia ya Allah lahum adhabun shadidun bima nasu yawm alhisab. Allah alimamrisha nabii wake Daud, ewe Daud, hakika sisi tumekufanya ni khalifa hapa ardhini, hukumu katika ardhi hii kwa uadilifu. Akamtajia kitu kinachoondosha uadilifu na kinachoweza kuleta dhulma katika kuhukumu na kuyapima mambo na kuwagawa watu. Akasema wala tattabi'i al-hawa, usifuate matamanio ya nafsi yako. Ya Daud, nabii wa Allah anaonya usifuate matamanio ya nafsi yake, kwa sababu matamanio ya nafsi yanaondosha uadilifu, yanaondosha mtu kutenda haki. Na wengi katika binadamu waliojaa leo hii, wawe ni watu wa kawaida, wawe ni maimamu, wengi wa mashekhe, wengi wa kawaida, wengi wao wanashindwa kuwa waadilifu kwa sababu nafsi zao ndio wanazitii na kuziabudu, hawatii haki. Wengi wao wanaingia katika hali ya namna hii, na mfano wake ni ayatul araa, ayatul maida, aya ambayo katika suratul maida Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhada lillah, enyi ambao mnaamini kuweni ni wenye kusimamia kwa uadilifu, kuweni ni mashahidi kwa ajili ya Allah. Ukisema sema kwa ajili ya Allah, ukishuhudia shuhudia kwa ajili ya Allah, ukisema niko na kadha ni kwa ajili ya haki, ukisema niko na fulani ni kwa ajili ya haki, au siko na fulani ni kwa ajili ya haki lillah. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya hii, wawe ni wenye uadilifu. Waumini wote tunaamrishwa kwa mujibu wa hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema walau ala anfusikum, hata kama haki itakuwa dhidi ya nafsi zenu, awil walidaini wal aqrabin, au wazazi wenu wawili, baba na mama, au kadhalika hata jamaa zenu wa karibu, basi kuwa ni waadilifu, sema haki. Ana maneno Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, maneno ambayo maana yake ni kwamba lau hata ikatokea upande wa kwanza kuna babako na mamako wazazi, na ni wema, ni watu wa sunna, masalafu wanafanya ibada, na upande wa pili kuna mtu mwovu tena kafir au mfano wake, lakini unaletewa jambo mfano na hukumu katika mambo ya kidunia, alafu kuna haki yuko nayo kafiri mwovu, huyu ni baba, ni Muislamu tu wa sunna, haki ya kafiri mpe. Awil walidaini wal aqrabin, hata akiwa ni wazazi wawili au jamaa zenu wa karibu, kuweni waadilifu lillahi azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, iyakun ghaniyan au fakiran fallahu awla bihima, ikiwa hawa ambao unatoa ushahidi kwao pengine fulani ni tajiri na mwingine ni maskini, usihukumu kwa sababu ya utajiri na umaskini, ukaona kwa sababu ni tajiri acha ni mfeve nitanufaika kwa mali zake, usifanye hivyo. Au kwa kuwa huyu ni maskini acha nimpendelee maskini. La, Allah ndiye anawajua zaidi, ndiye ana haki zaidi ya kuwapa. Wewe tenda uadilifu, kila mmoja apewe haki yake. Jambo lilishindikana kwa kiasi kikubwa katika saha ya da'wa leo hii ni kwa watu wengi wa kawaida, mahizbi wanatii mabwana wakubwa wao, kadhalika mpaka baadhi ya wale wanajinasibisha katika da'wa salafia, katika shabab au mashaikh au du'a, wengi wao wakiongea utakuta nyuma yake kuna kigogo na kitii, wengi wake akipambana kuna jambo fulani la bwana mkubwa anamheshimu, na huyo bwana mkubwa anaposha anatoa kwake, huyo bwana mkubwa ndo kajenga msikiti huo kamkodishia huyo bwana fulani, mambo yako kadhaa. Utakuta watu wengi wasinami kwenye haki, na ndo maana watu wako tayari kuanzisha vitu vyao hata kama vina unyonge na udhalili. Tazama sira ya Sheikh Al-Allama Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, tazama sira ya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, tazama sira ya Sheikh bal Al-Imam Al-Mubajjal Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah, bal qabla yake kina Muhammad bin Sirin na wengineo, soma tarajum zao uone da'wa yao namna ilivyokuwa. Leo hii mazingira ni magumu kwa sababu watu wanawatii watu na watu hawafati haki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema iyakun ghaniyan au fakiran, akiwa huyo mtu ni tajiri au yule ni fakiri, Allah ndiye ana haki nao. Wewe ujaambiwa wagawie mali, wewe toa ushahidi wa haki, huyu ni tajiri lakini kwa hili amefanya dhulma, huyu ni maskini lakini pamoja na umaskini wake hii mali si yake, ni ya fulani ambaye ni tajiri ni yake, lakini wa hakadha iyakun ghaniyan au fakiran fallahu awla bihima. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya maneno haya anajua kwamba watu wengi kwa sababu ya utajiri na umaskini wanahukumu na wanatii na wanaongea. Allah kafatisha maneno gani? Anasema fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu, msifate matamanio ya nafsi zenu mkashindwa kufanya uadilifu kwa watu hawa, msifate matamanio ya nafsi zenu mkashindwa kufanya uadilifu kwa watu hawa. Kisha Allah akasema wa in tallu au tu'ridu, ikiwa ninyi mtakwepesha au mkajiepusha na haki ili hali ya kuwa mnajua, fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira, Allah ni mjuzi kwa yale ambayo ninyi mnayasema au ninyi mnayatenda. Ndugu zangu, ahbabana fillah, hizi ni miongoni mwa athari na madhara ya watu kutii matamanio nafsi zao. Miongoni mwa madhara hayo ni dhulm, ni ujauri. Miongoni mwa madhara hayo ni uadui usiokuwa na mipaka ya kisheria. والله تعالى اعلى واعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه، كما في حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، يأتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبها، فلا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله. حديث يمتم صلى الله عليه وآله وسلم أمبو ما يتاجم إمام السنن كما البزار، كذلك إمام البيهقي، وكذلك ميتاج الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. نتم صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما وتكوجي واتو يتكوي نواتنباما تمانيو نفسي زاو دانيا ميلياو كما يتجار الكلب بسواحبي، كما مبابو كيشاة مموكنا متنباما مموكنا ميلي واكي، فلا يدع عرقا ولا مفصلا الا دخله كيتات امبا كيمينجيا امبا حكياتي جوينت يوتي ولا كياتي مشيبا ووتي اسبوكوا كيناوينجيا مشيبا هو na matokeo yake mbwa mzima anakuwa ni kichaa, bali mwisho wake ni kufa. Iyadha billah, hakadha alahwa. Ni mfano mbaya na upiga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni mfano anaonyesha ubaya wa matamanio ya nafsi kufanana na kichaa cha mbwa, namna ambapo matamanio ya nafsi yakimwingia mja, yakimwingia mwanadamu, namna anavyoweza kumkokota na kumpeleka yakamwingia kila kona. Fakad yatakallamu bihawa, anaweza kafika hatua mtu anaongea kwa matamanio ya nafsi. Wakad yasummu ash-shakhsu al-hawa au bihawa, anaweza kanusa kwa sababu ya matamanio ya nafsi kile kinachopelekewa na nafsi. Wakadhalika al-lams, wakadhalika al-mashy, wakadhalika al-ittiba' wa kullu shay'in. Vivyo hivyo anaweza kanusa, anaweza akaenda, anaweza akashika, akapelekeshwa na matamanio ya nafsi vile anavyomsukuma. Ayyadha billah, hakadha matamanio yanavyomtawala mtu na mwisho wake ni kumkokota mpaka kumuua. Ayyadha billah, na anaweza asife kuzikwa, lakini ikawa imekufa dini yake. Anasema Imamu Shaabi rahimahullahu ta'ala, fa innama summiya al-hawa hawa liannahu yahwi bisahibihi ila nar. Matamanio yameitwa alhawa kwa sababu yanamkokota mwenye matamanio hayo kumpeleka motoni. Iyadha billah, ni mfano mbaya. Kadhalika anasema Imamu al-Auni rahimahullahu ta'ala, anasema Imamu al-Auni, idha ghalaba alhawa alqalba istahsana arrajulu ma kana yastaqbihuhu. Matamanio ya mtu yakiuzidi moyo wake akamuelemea, lile alokuwa akiliona zuri ataliona baya, na alokuwa akiliona baya ataliona zuri, na alokuwa akimuona hafai atamuona anafaa. Huyu hajachanganyikiwa wala hajarogwa, anatii matamanio ya nafsi, ndiko alikoelekea. Ni mfano mbaya sana. Ayuha nasu ibadallah, ndugu zangu waja wa Allah, hizi ni hali mbaya ambazo mwanadamu anatakiwa achukue tahadhari. Matamanio ya nafsi ni mabaya. Ni sawasawa amekuja nayo Mayahudi, ni sawasawa amekuja nayo Manaswara, ni sawasawa amekuja nayo Waislamu, ni sawasawa amekuja nayo wajinga, ni sawasawa amekuja nayo wanaojinasibisha na elimu na kujinasibisha na sunna. Maadamu ni matamanio ya nafsi, fala tutiu, msiwatii wala msiwatikie. يقول الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. الله نسبكم أن يمتب صلى الله عليه وآله وسلم كيشاء محمد تمكوك جوية شريعة كتابنا سنة مكوبة فات شريعة هيو. Usimame juu ya kitabu na sunna, na ndivyo alivyoadhibisha masahaba, na ndivyo alivyoturithisha kadhalika sisi Waislamu wote kufuata kitabu na sunna. Fattabi'ha, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi aliposema, taraktu fiikum shay'ain lam tadhillu ma tamassaktum bihima, nimekuachieni viwili hivi muda wa kushikamana navyo hampotei. Allah alimwambia Mtume, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwaa alladhina la ya'lamun. Dalili ya kwamba miongoni mwa mambo yanayowatoa watu kwenye Qur'ani na Sunna ni matamanio ya nafsi na kuwatii watu wa matamanio ya nafsi. Mtu anaelewa, lakini maadamu fulani na nafsi yake imemili huko na kadha wa kadha, anaenda na kutii matamanio ya nafsi. ومجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وصفات ما تمانية يوالي أمبوني ودينغا, وصفات ما تمانية وكمبافو, وصفات ما تمانية واتواه ونمبوياه. هو سمي قال الله ولا قال الرسول, بل ونسمت ما يموه أو تمتاكا, بل ونسمنا إلى كذا ولعنا نرضى بكذا usitii matamanio ya nafsi zao, na ukiwatii hawatokusaidia lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum layughnu anka min Allahi shay'a, na huwezi kuwaridhisha ahlulahwa, huwezi ukawaridhisha vyovyote vile ufanye. Ni sawasawa watu wa nje ya milla au walio ndani ya milla. Mathal iqra hadhihi al-aya, iqra hadhihi al-aya. يقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الله نسمع هو تفرضي ما يهود وما نصارى حتى تفات ملتهم na milao pembeni mbele. Akatafsiri Allah anasema, na ukifuata matamanio ya nafsi zao hauna wewe wa kusaidia wewe wala wa kukunusuru mbele ya Allah. Na matamanio yao ni mangapi? Allah, kam lil yahudi wan nasara min al ahwa, wana matamanio kiasi gani? Ni mengi. Fa hiya la tu'addu wala tuhsa, haya sabiki wala hadithiki. Fa idha stawa shurb al khamr la yarda bika illa an tashraba, akitamani kunywa pombe akuridhi mpaka na wewe uonje. Wa idha stawa almukhaddarat, idha staha almukhaddarat, ikiwa atatamani labda bangi na mfano wake, hata kuridhi mpaka na wewe uvute, mpaka na wewe uingie. Wa idha staha zina, akitamani zina, hata kuridhi mpaka umuunge mkono katika kampani hiyo. Wama ila dhalik, huo ndo mfumo wa mtu wa matamanio ya nafsi, hakuridhii mpaka uende naye. Wa hakadha fi din wa fi da'wa, na vivyo hivyo katika dini na katika da'wa. Akitamani njia fulani, simama, fanya ibada katika mujibu wa Qur'an na sunna, hakuelewi mpaka umuunge mkono kwenye jambo lake na njia yake. Iyadha billah, ndugu zangu katika imani, hakika jambo la kutii matamanio ya nafsi ni jambo baya mno, na watu wamefanya matamanio ya nafsi kuwa ni miungu yao, ni jambo zito, ni tahadhari. Fanhadhara kulla alhadhara ya ibadallah, tahadhari kila tahadhari, ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kusiingia chochote katika matamanio ya nafsi. Na alikuwa akisema Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, anasema: la afrahu bi shay'in min alislam, sifurahii ni kitu kikubwa katika Uislamu, أشد فرحا بأن لم يدخل قلبي شيء من هذه الأهواء. كلكم كفرهيا kwamba matamanio ya nafsi hayajaingia kwa chochote ndani ya moyo wangu. Wakifurahia anaona haki anaifuata tena kwa roho iliyokunjuka katika Uislamu, na wala hafati chochote. Ndugu zangu waja wa Allah, wapo watu wanaiona haki na wanaitamani na wanaishia kuisimulia, wanaishia kuikiri kwa sehemu zinginezo, lakini hawezi kuifuata wala hawezi kuisarih wala hawezi kuisimamia kwa sababu ya kutii matamanio ya nafsi. Ndugu zangu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, nimalizie na maneno ya Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala: idha ra'aita ar-rajula yadhhabu ila sahibi al-ahwa, ukimwona mtu anaenda kwa mtu wa matamanio ya nafsi, fahadhiru, mtahadharishe, mtahadharisha, usiende kwa mtu mwenye matamanio nafsi, asiende kwake. Kisha akasema: fa in jalasa ma'ahu ba'da an haddartahu, akikaa pamoja naye baada ya kumtahadharisha huyo, fattaqi fa innahu sahibu hawa, muogope, na yeye huyo pia ana matamanio ya nafsi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika haki ila yaumi nalqah. Rabbana atina fi dunya hasana, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.